Zalantzarik gabean mundu bat imaginean ezake duguna baino hobea, duguna baino hobea. Euskal Herrian ere arazo pila bat nola ditugun, ikasle asko ere kartzelan daudela sarri betentzun. Mundu osoan arazo bera, ta mundu osoan ilun, elkartu behar gera herrialde, ikasle langile lagun. Ta mundu osoko Guantanamo, denak apurtu ditzagun, denak apurtu ditzagun. Euskal preso politikoen alde lan egiten dutenentzat aste berezia izan da hau. Euskal Herrian ez bakarrik, mundu osoan zehar preso politikoen nazioarteko astea ospatzen ari gara. Palestina, Sahara, Irlanda, Kurdistan edo Euskal Herriko preso politikoen astea duintasuna eta elkartasuna izen ondoren ezinbestean loturiko astea da. Nazioarteko gatazka ezberdinean eta berauetatik eratorritako errepresaliatu politiko ezberdinen egoera lazgarria ezagutu dugu fakultate ezberdinetan. Euskal Herrian, baina, badugu beste Guantanamo bat. Espainia eta Frantzia estatuak Euskal Herriaren eskubideak onartzeko bidea baztertu eta eskubide horiek murriztu eta zabatzeko autua berretsi dute azken boladan. Finean, gatazka politikoa iraunarazi eta luzatzeko apustua egin dute. Euskal Herriari salbuespen egoera iraunkorra inposatu zaio. Egun, demokrazia formalaren arauak hankaz gora jarri dituzte, de facto, salbuespen egoeran sakonduz eguneroko politika gintzan naiz espetxeetan. Euskal presoen kopurua 30 urte hauetan altuena da, 700 gora euskal preso. Hauek Frantziar eta Espainiar estatutako 84 espetxetan sakabanatuak dituzte. Kartzela barruan ere modu ezberdinetan dituzte elkar ikusia daitezen. Sakabaneketa hain justu euskal preso politikoen kolektiboa suntzitzea du helburu. Izan ere, euren artean, sakabanatzeaz gain, euren ingurune afektibo, sozial eta politikoki urrunduta eta bizi baldintza gogorrenetan bizi baitituzte. Gainera, presoi ez ezik, senide eta lagunei ere zuzenki eragiten diete. Orain dela 20 urte, PNU eta PSOek sakabanak eta politika martxan jarri zutenetik, 2018 lako izan dira preso eta seniden artean. Estatu okupatzaileen mendeku politikak ez du mugarik, eta azken urteetan, biziarteko espetxe zigorra inposatu dute. Horretarako, Espainiar estatuan zigorkodea moldatu dute, gogortu 40 urte arte, erredentziotan eragina ezabatuz, parot doktrina. Horrela, dagoeneko zigorra beteta duten zenbait preso espetxean jarraitzeko bortxatu dituzte. Bitartean, preso gaixoak eriotzara zigortu nahi dituzte. Egora larrian aurkitzen diren zenbait preso espetxeratuta mantentzen dituzte beharrezko tratamenduak oztopatuz. Kopuru txiki bat espetxetik atera da dagoeneko, nahiz eta erabateko askatasunik ez duten etxean preso baitituzte. Euskal preso politikoen duintasunak aurre egin dio egunero espetxe politikari. Espainiar eta Frantziar estatuek beraiekin jarraitzen dute. Azken aste honetan egintuzten adierazpenek argi erakutsi dute espetxe politikoaren ondorioetan sakontzeko apustuetan jarraitzen dutela. Beraz, lurraldetik espetxe politikaren aurkako presio soziala eragotzeko beharra maila gainean jarri nahi dugu. Horregatik, borrokaz eta elkartasunek soilik lortuko dugulako, behiten dizugu euskal preso politikoen eskubien alde antolatzeko mobilizazioei eta atximenetan parte hartu eta dinamika propioak aurrera ematea. Gora munduko preso politikoak. Gora! Gora euskal preso politikoak. Gora! Eusko gudari askatzeko gertu bidaukago nola bezen mateko. Eusko gudari askatzeko gertu bidaukago nola bezen mateko. Bizi bat entzun da, bizan torrean, azken udari ganok ikurri nara zean. Bizi bat entzun da, bizan torrean,